गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, हर गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की तेरी चाल है, सीधे रास्ते की तेरी चाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल गोलमाल गोलमाल है सब गोलमाल है। कमाइए पैसा, कमाने के लिए भी पैसा चाहिए, मांगे से ना मिले तो पसीना बहाइए, बहता है जब पसीना तो रुमाल चाहिए। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल गोलमाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। हर सीधे रस्ते की चाल है, सीधे रास्ते की तेरी चाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल गोलमाल है, गोलमाल है सब गोलमाल है। कपड़ा चाहिए, अरे कपड़ा किसी ने दान ही में दे दिया, चलो दर्जी के पास जाके वो पहले सिलाइए। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल गोलमाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की तेरी चाल है, सीधे रास्ते की तेरी चाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल गोलमाल गोलमाल गोलमाल गोलमाल है सब गोलमाल है। सिलाई चाहिए, सिलाई देने के लिए फिर पैसा चाहिए, पैसा कमाने के लिए फिर पैसा चाहिए। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल गोलमाल गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की तेरी चाल है, सीधे रास्ते की तेरी चाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल गोल गोल गोल गोल गोलमाल है सब गोलमाल है।